God formiddag og velkommen til Millionærklubben. Vi går på lige på hårdt, og det er også en stor regnskabsdag, så der er ingen tid at spille. Danmarks mest værdifulde medicinalselskab Novo Nordisk er til eksamen hos investorerne her til morgen. Det sker sammen med Danske Bank, Ørsted og Coloplast, der også kommer med deres tal for tredje kvartal. Vi er selvfølgelig klar til at tage imod, og jeg har i dag teamet op med Lars Persson her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Aktieanalytiker Søren Løntoft i Sydbank sidder og venter på en linje. Han sidder og holder øje med tallene fra Novo Nordisk. Svendsen er også med mig lidt senere, og jeg er Pernille Indgaard. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Velkommen til Millionærklubben, og velkommen til et marked, i hvert fald herhjemme, der er i plus, Persson. Ja, vi kører lidt solo her i Europa. Det danske marked er oppe med omkring 1,3%. Det er en farlig cocktail af Carlsberg, Danske Bank og Novo, der er med til at lægge den gode... Øl, penge og insulin. Ja. Så kan du kun gå en vej, det er det. Det er det. Ja. Vi drikker os fuld og går ned og vasker pengene videre, og så tager vi noget insulin bagefter. Nej, altså sådan her. Så det er positiv stemning. Og Ørsted, som jo så ikke er med i den farlige cocktail, leverer strømmen til det hele, er også op. Så det er godt. Hvis vi starter over i Ørsted, så opjusterer de faktisk forventningerne til i år. Og det er så med til at løfte forretningen. Kan jo bare sige, Tom Hovgaard, hvis du lytter med, så skulle du jo stadigvæk have købt nogen, dengang du sad og kiggede på dem og ville anbefale dem. Det er en af de aktier, der ikke er faldet. Tidligere forventede man et driftoverskud mellem 12,5 og 13,5 millioner. Nu forventer man et EBITDA på omkring 13 til 14, så det er jo rigtig positivt. Og så Go Green, den holder også hos investorerne? Det må man sige. Det er jo nok egentlig også det her, vi køber lidt ind på. Den grønne bølge, som trigger investorerne. Og ser vi på, på omsætningen, var det bedre, og profitten var også rigtig god. Og det gør, at skal vi lige finde en indtjeningsmargin, hvis vi kunne gøre... det kan jeg ikke lige se her, men jo, nej. Indtjeningsmarginen stiger i hvert fald også. Det er sådan det er en kombination af dansk kommentar med et indklip af noget engelsk profit and loss, så det bliver lidt rodet. Men med alt i alt for Ørsted ser det rigtig godt ud, og markedet er også taget rigtig vel imod den her fra morgenstunden af, så godkendt. Og der er jo også en aktie, der har ligget i en opadgående trend, når vi har kigget på markedet og tænkt, når man... tør man. Det har jo været den her, kan man sige, enlige nål i høstakken, der har været den positiv. Altså, det er jo tit det der med, så går man ud af markedet, cash is king og alt det her, men der er jo altid nogen, der er lidt mod markedet, og på trods af, at den hen over sommeren tøffede lidt i det, og gik lidt i salg, og det støttede lige, når den blev testet, så har den faktisk været opadgående, og afkastet er på 23,5 i øjeblikket. Så det ser altså stadig... Er det en vogn, man skal springe med på nuværende tidspunkt, Persson, eller er den trillet afsted? I hvert fald for nærværende? Altså, problemet har jo været at få dem at få adgang til det amerikanske marked inden for mølle. De her store vindmøllefarme, som de jo gerne vil med i. Det kunne godt være, at... Det er jo projekter, vindmølleprojekter, de skal byde ind på. Det kunne godt være, at de købte så noget i USA, og de er kommet med i Taiwan. Det ser stadigvæk interessant ud, synes jeg, sådan teknisk. Og nu også, hvad kan man sige... afkast med eller indtjeningsmæssigt. Man kan jo altid spørge sig selv, om det vil være for dyrt købt, men jeg tror, vi køber ind på den her grønne bølge stadigvæk noget tid endnu. Vi ser jo stadigvæk nogle gamle, tunge kraftværker i Tyskland, der skal lukkes og sådan nogle ting og sager. Så må ikke den bæredygtige bølge stadigvæk er ind i noget tid nu. SDG-investeringer og FN's verdensmål 2030 er blevet et helt store tema også for investorerne, Lars Persson, og det er altså en... Ja, en tendens, som Ørsted i hvert fald ligger sig i halen på. Har du stadigvæk kontanter, du kan handle med? Det har jeg. Jeg har brugt lidt i går. Det vender vi tilbage til, men skal de smides efter Ørsted? Nej, det skal de ikke, fordi jeg har anbefalet nogle investorer det for længe siden, så jeg vil ikke samle den op og begynde at rode det. fordi... Lars Persson, jeg kunne godt tænke mig, nu går vi ud af en oktober måned, som vi ikke har set ligne. Vi har ikke set den dårlige de sidste, i min tid, han har sagt næsten. Nej. Og en af dem, der har klaret sig værst, blev vi enige om her til morgen i oktober, det er Danske Bank. Ja. Som jo er blæst omkuld af kul af en hvidvaskskandale, og som står uden mænd på broen. De mangler en administrerende direktør, efter Thomas Born tog sit tøj og gik. Og nu har deres bestyrelsesformand, Ole Andersen, altså også sagt, at han også tager sit tøj og går. Mm. Hvordan har markedet taget imod det regnskab, som Danske Bank har leveret her til morgen? Fordi vi har jo set både Sydbank i går og Jyske Bank tidligere få smæk på både helt op til over 10%. Jamen, jeg tror, vi havde jo indregnet det værste og tænkt, at nu kom der noget rigtig skidt. Men med markedet er jeg faktisk måske en lille smule overrasket over, at det alligevel, på trods af, at det er fald i både indtjeningen og bundlinje, så er det alligevel taget godt imod, og aktien stiger 3%. Det er ligesom om, at den ned under 100, det ved den i hvert fald ikke. Der er også 30 kroner endnu, men der er ligesom nogen, der ligger og tænker, sådan en stor... god gammel bank her, det er lidt for billigere at sende den helt under 100. Og kigger man på tallene for tredje kvartal, så kan man også se, at de har jo haft modvind. Indtjeningen er faldet for 5 milliarder i tredje kvartal til en profit for 18 milliarder, tror jeg det er, 19 milliarder til 15, for, altså fra... fra første kvartal til 9 måneder, hedder det. Er det svært at holde øje med alle de tal her til morgen, Peter? Ja, det er det. Jeg skal lige se. 19 milliarder var det i 17, og 15 er det nu. Og på bundlinjen ender det med 11 milliarder for de første 9 måneder mod 15 sidste år. Så ja, der er der noget gang i gaden der, kan man sige, for en faldende indtjening. Men altså, jeg vil sige, det er... Det er egentlig ikke møg, når man tænker på, at det har været en presset periode. Vi kunne også se både Jyske Bank og Sydbank melde om presset indtjening, ikke? Så jeg vil sige, det er... Jo, og penge, der skal sættes aside til polstring også. Ja, altså det er ikke noget at læse noget om endnu, men det er da klart, det er da en af casene. Det var fordi, jeg kom til at se, at for andet kvartal til tredje kvartal, der har de også en nedgang i indtjening, men det er jo mange gange, man ikke kan bruge det til så meget. Men ja. Det er tosseteam, som vi plejer at sige. Det er her mellem 9 og 10, at markedet skal, jeg køber og sælger, skal finde hinanden. Og I skal altså også lige finde rundt i alle de tal, der er smidt i hovedet på jer her til morgen, Lars Persson. Altså både fra Danske Bank, også fra Novo Nordisk og fra Ørsted. Ja. Koloplast kommer lidt senere. De plejer at komme her omkring frokosttid. Vi får Søren Løntoft med på Sydbank her om små 10 minutter til at kigge nærmere på Novo. Svendsen er også med os. Hvis vi lige sådan tager de ordnede toner i markedet, så er der altså stadigvæk et midtvejsvalg i USA, der ligger og rumsterer det næste uge. Det går ned den 6. november. Vi har stadigvæk et budget for Italien, som er Europas tredje største økonomi, hvis vi kan se bort for UK. Og den 13. november skal de komme med deres nye budget. Vi har en handelskrig, der ligger og rumler. På en positiv side, så er der jo nyt ude omkring Brexit. Det ser ud som om, at Theresa May og Brexit-forhandlerne for EU, de har fundet hinanden i hvert fald omkring en aftale til finanssektoren i Storbritannien. Finanssektoren, der står jo for en 6-7% af Englands bruttonationalprodukt, så det er ikke småting. Mm. En engelsk finanssektor, der jo også er Europas hjerte, finanssektoren der, så det er jo også positivt. Men altså først til marts næste år, at Storbritannien for alvor siger farvel til os. Kan du finde noget positivt til os, hvis vi taler virksomheder, Persson? Jo, altså, hvis vi lige tager markedet overordnet, så retter det sig en lille smule. Jamen, så skal vi jo også måske lige hurtigt hen til Carlsberg, hvor der var regnskab. Det var det første regnskab, der tækkede ind her til morgen. Der var jo fremgang i Vesteuropa. De har solgt rigtig godt i Vesteuropa, og analytikerne siger, at det kan egentlig ikke kun være på grund af den varme sommer, men den har jo hjulpet godt med. Østeuropa driller lidt stadigvæk på grund af noget valutaeffekt, som trækker ned i det, men kigger man så til Asien, er der tocifret vækst. Og... Kina og Indien trækker den grad fra, både når det gælder, Tuborg havde 11% og Carlsberg 9% vækst, blev hentet det, der. Ja, det er rigtig positivt, og det er jo en kombination af de der lidt gode, tunge mærker, og så er det jo også nogle specialøl og lidt non-alkohol, så det er helt paletten. Nu rejser jeg jo meget i Indien, og ligegyldigt hvad for en shack-skur-butik, du kommer ind i, så er det altså også Tuborg, der står på den første linje og venter på at hoppe ned i hånden på dig. Nå, men det er jo kun glimrende. Så har man da fået sparket sit brand godt ind. Så er man ikke langt hjemmefra. Ja. Nej, men det, og så igen, så er det jo stadigvæk et i godsøjne af de allerstørste bryggerier, et lille bryggeri, så det er da positivt, at Carlsberg får lidt medvind. Det har også været en aktie, når man sådan hen over årene kigger på det, så er det jo en, der har stået lidt stille på det her niveau, vi har i øjeblikket. Der er ikke sket det sådan helt store, så var den... Den var op i 780 i begyndelsen af året, og så var den en tur ned i 680, og så var den lige op i 780 i slutningen af august, og nu ligger den omkring 720. Det er sådan en lidt, Atari-spils bim-bam, og, men går vi alligevel nogle år tilbage, hvor jeg tror, at Lav og jeg, vi stod og talte om, men når den kom op over 500 eller 550, så kunne det jo godt være, at man skulle købe den. Jamen, så er den jo kommet, men det er jo ikke sådan en, der drøner det ud af. Den går sådan små skridt stille og roligt, og så har der jo været enkelte år, hvor den måske har misset, specielt hvis man tager 14 tilbage i 14, var det en kedelig aktie, og der skete vel heller ikke så meget i den i 16, vel? Så en gang imellem skal jeg også belemmer på sig på, at jamen, sådan en stor elefant, den kan jo ikke drøne gennem junglen med 120 timer, men sådan langsomt bevæge sig fremad, det er sådan lidt, jeg ser Carlsberg. Er det et godt kort at have på hånden i porteføljen i det marked, vi har, PT, Lars? Jamen altså, man kan sige, det nu når alt engang skal falde på et eller andet tidspunkt, så kan vi jo huske, at Carlsberg gik jo fra 500 til 150, dengang vi havde finanskrisen. Så, og vi ved ikke, hvad det er for noget, der kommer til at ramme os næste gang. Så altså, det er ikke en safe haven, det er det ikke. Men det er nok en, der kommer op igen, fordi brandene har været der ikke bare et år, men i rigtig mange år. Og vi vil altid drikke øl. Det er i hvert fald noget af det, vi ikke har skåret ned på voldsomt. Og selvfølgelig er det, har vi taget lidt mere mojitos og... Men som vi også, Svendsen og jeg har stort talt om forleden dag, og nu hørte vi lige, at kineserne skal til at drikke, hvor var det, vand? Der var den her smeltevand for grønne. Smeltevand, ja. Ja, for grønne. For 400 år siden, der drak vi jo kun øl her i Danmark, fordi der ikke var rent vand. Nemlig. Så det er måske en langsigtet investering. Er vi at vi skal til at drikke øl igen? Nej, ja, det ved jeg ikke, men altså... Nu skal gøre verden et lidt gladere og festligere sted at være. Nå, sammen med en cannabis. Nå, nej, okay. Det er ikke ud af den bane. Nej, men altså her til morgen... Vi har skudt op på regnskaber, både du og jeg, Per. Ja. Lad os lige koldt vand i blodet. Yes. Oktober er færdig. Stik mig lige de tre akser, som hvor det har gjort allermest ondt. Ja. Danske Bank er nummer et. Det har du fuldstændig ret i. Nej, det er den faktisk ikke. Det er NKT, der fører med 25,6% fald, og så er det Danske Bank med 25,1, og så er det Lundbæk med 22, og så er det Nilfisk med 20, og så kommer Sydbank lige bagefter med 19,4. Så der er sådan en rigtig kedelig cocktail, og specielt for den gamle NKT-familie, de ligger jo på de første, blandt de første fire pladser, kan man sige, både etteren og firen med Nilfisk og NKT, så det har været en grim cocktail, hvis man har beholdt begge aktier, men der var jo et aktiesplit her for efter noget tid siden, hvor det NKT Holding blev splittet op i Nilfisk Holding og så NKT, så det er sådan en måske lidt kedeligt, hvis man har været aktionær i disse selskaber i hvert fald. Ja. Det må man sige, og hvor skulle man så have været, Lars Persson? Det havde jeg da slet ikke luret, men nu når du spørger så pænt, så kan jeg da lynhurtigt dobbeltklik på det her, og så skal jeg sige, jamen man skulle have været i Top Danmark jo, og i Pandora faktisk. Det havde man ikke troet, sammen med Christian Hansen og en lille smule tobak. Men det er altså, Top Danmark har jo klaret sig sådan rigtig godt siden september måned. Egentlig start, den har jo stået lidt stille, når man sådan ser generelt afkastmæssigt på det, men klarer sig godt de sidste... 14 dage, måneds tid, hvor den er kommet fra 280 til 310. Mm. Ja. Og Pandora, som jeg så kommer med regnskab i næste uge, jeg mener, det er tirsdag. Lars Persson, den er også begyndt at se en lille smule interessant ud, hvis man sådan kigger teknisk på den. Den har faktisk en opadgående trend i aktien. Nu fik jeg lige smadret egentlig. Hvad hedder det nu? Den har faktisk en opadgående tendens i aktien her. Og kigger man på den på dagsniveau, så ved jeg godt, så kan man sidde og fnise. Og Lars Svendsen må rigtig gerne fnise nu. For der er jo alle de her gaps, som jeg mener jo... Måske ikke alle sammen bliver lukket, men der er rigtig mange, som står og griner specielt lidt op i... teknisk analyse? Ja, jeg er gået over til teknisk analysesnak, fordi at sådan en graf, det skulle gerne være sådan en perler på en snor, og når der så kommer dårlige meddelelser, så åbner det som lærer som i markedet i dag, og så vil investorerne jo som regel ikke give det samme, som de gav måske i går for en aktie. Hvis de nedjusterer eller har dårligt salg, så vil man give noget mindre, og det er jo det, der er sket mange gange i Pandora. Så på et eller andet tidspunkt er der nogle af de her gaps, der skal lukkes, og det nærmeste gap, det er lige op omkring 470, så må vi se, hvad de siger. Der er også et julesalg, der snart skal i gang, så hvem ved, det kan være, at kineserne køber ind på, selvom de selvfølgelig ikke så meget til jul, men så kan det være, at de har... Der er også snart Singles Day i Kina, verdens største internethandelsdag her, den ældre Pandora, der er jo sådan. Gerne vil ind i... Ja. Så det kan jo være noget trigger, der ligger derude, og det kunne det. sender den kursraket op. Men vi pisker ikke en stemning i vejret. Det gør vi. Men den ser interessant ud, Lars Persson. Det er jo sådan så, at det er vores lidt historik her. Vi er jo mere interesserede i at sige, hvor skal vi købe ind? Hvor vi køber ind på forventninger på fremtiden. Det har du gjort i vores portefølje her i... Ja, nu tager jeg den også på mig, din portefølje. Ja. Du har været at handle. Jamen, det var jo det, jeg sagde, da jeg gik herfra. Jeg ville jo købe, jeg ville købe noget, når jeg gik herfra. Og det gjorde jeg så, at jeg købte den her Cherry inden for spilsektoren udvikler. Der var jo hele den her case i går med Mr. Green, der var kommet købstilbud på. Cherry fordi, og Mr. Green? Ja. Ja, rolig nu, Pernille. Nej, men okay. Altså inden for den her så industri, og der kom rigtig godt købsignal i den i går, hvor aktien steg pænt, så... Så den har jeg taget med i porteføljen. Den steg 12% i går. Jeg købte den til kurs nummer 70, og den sluttede i 71,80, og her til morgen er den også en lille smule oppe. Så den skal vel op, og den har sådan et modstandsniveau lige heroppe omkring de der 72. Og så må vi så se, om den har momentum. Det har den lige i øjeblikket i hvert fald til at bryde igennem. Og så er det jo bare med at håbe på, at den kan presse citronen op på en 6,77. Jamen, jeg har to spørgsmål til dig, Lars Persson. Ja. Cherry, som i kirsebær. Ja. B. Hvad er det for et produkt, de sælger? Jamen, de er spiludvikler, blandt andet. Så det er det, at de har, og de har været der i mange år. Og det har jo været en industri, der er virkelig gang i. Og med nye tiltag, kan man sige, hele tiden stor konkurrence. Og man kan se, at det er jo mere og mere tid, vi bruger på det. Ja, det har været en, der har været der med i branchen i mange år, fra vi stod med spil på restauranter og sådan noget, er det jo gået med på internettet og sådan noget. De har ligesom fulgt med udviklingen, så jeg synes, det er rigtig interessant case. Gamification-vognen, at du har været med på? Ja, men jeg vil også lige lægge en disclaimer ind, at det er ikke sådan en, jeg har tænkt mig måske. Altså, jeg er håber... det din lille joker i porteføljen, der skal hen trofæet hjem her i Millionærklubbens konkurrence? Så skal der komme et købstilbud på den, det tror jeg ikke, der gør. Men det er sådan en, hvor jeg tænker, hvis den kan bryde igennem modstandsniveauet her, så prøv at se, hvor meget at citronen kan presses, og så vil jeg egentlig sælge den for ikke alt for længe. Så det er ikke sådan en... prøv selv at holde under hovedpuden, som Lifco har været, eller nogle af de andre. Det er sådan, jeg kan jo mærke, at både Philip Gunst har fået gang i købs- og salgsknappen, og Svendsen, nu har han ligget lidt stille, men han plejer også at svinge, og så solgte han noget NNIT og kørte rundt der, så jeg skal jo ikke stå som ham, den gamle støvede over i hjørnet, og med en lang portefølje, og der sker ikke en pind. Er du sådan lidt irriteret? Nej, overhovedet ikke. Nej. Men man skal jo hylde med de ulve, man er iblandt, og det er jo en konkurrence, så vi må hellere smøre ærmerne op. Og skulle der sidde en lytter derude og tænke, hvad tænker de om den der konkurrence, så er det altså sådan her i Millionærklubben, at den første i første, der fik vores faste forvalter, dem der er med os hver dag, Lars Persson, Lars Svendsen, Philip Gunst og Tom Hårgaard, 250.000 kroner hver. Philip Gunst dog kun 100.000, han er vores junior forvalter. Og de her 250.000 kroner, dem skal I jo så få til at yngle mest muligt i løbet af året, Lars Persson. Og der er jo altså så kun 2 måneder tilbage. Mm. Og hvor meget ligger din portefølje på PT? Jamen nu er den jo, det bliver jo bedre og bedre for hver dag, der går, fordi markedet er rigtig glad. Den er op på 257.000. Det er jo ikke den sang, vi har sunget de sidste 2 og 3 uger. Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Altså for et par dage siden, der var den jo i under 250, så det er jo gået møg stærkt. Og i dag, der er der endelig kommet gang i min olieaktie, som den er nok også kommet med noget regnskab, tror jeg egentlig, det var i dag. African Oil, eller også er der i hvert fald sket noget, den er op med 13%. Den buller du ud af, tak for det, selvom det kun er en lille del af min portefølje. Så, men er det så ikke i dag, du sælger? Nej, rolig nu, Pernille. Men ellers så er det jo så er det en god dag for porteføljen. Den er op med 1%, blandt andet min Lifco, som vægter tungt, som er dental produkter blandt andet. De sælger og kører dental produkter, tandlæge. Ja, tandlæge, ja. Og kører stadigvæk rigtig fint. Jeg mangler lidt at få gang i den der Hinders & Mauritz. Den har lavet et setback, og det er samme med Eriksen, men nu giver vi dem lige lidt chance, men også min CLX Communication, den har også givet mig rigtig godt. Så ja, det er sådan lidt blandet det sidste stykke tid her. Det er godt, Persson. Hvis du lige tager markedet tilbage, så jeg kan se, hvor vi er henne, så er det altså en stor regnskabsdag herhjemme. Novo Nordisk, vi skal have fat i Søren Løntoft her lige om få sekunder. Carlsberg er ude med en opdatering af deres tal. Danske Bank, også, som så stadigvæk er i plus. Novo også i plus. Det danske marked er faktisk i plus. Ørsted også ude. Hvis vi kigger over til USA, så er det altså i dag, at Apple kommer med deres regnskab, således også ArcelorMittal og Starbucks og Kraft Heinz, hvis man er til ketchup. Vi er i fuld firspring. Du kan være med os. Det kan du på sms'en, der hedder 42 600 247. Der kan du smække et spørgsmål afsted til os. Du skal ikke sidde og brænde ind med noget. Men lige nu, der har vi hul igennem til Søren Løntoft i Sydbank. Godmorgen og velkommen til, Søren. Godmorgen. Trækker du vejret ned i maven? Ja. Okay. Det er dejligt. Så gør jeg det også. Søren, du sidder og holder øje med medicinaler og medico. Det har du gjort i rigtig mange år, så du ved, hvad der foregår. Vi starter med Novo Nordisk, vores mest værdifulde selskab herhjemme. Prispres, konkurrence og en amerikansk præsident, der kan kaste ikke særlig rar retorik i hovedet på det her selskab. Formår Novo alligevel at levere her til morgen? Ja, det synes jeg faktisk, de gør. Og hvis vi snakker med, hvis vi starter med deres toplinje i omsætningen, faktisk lidt bedre end ventet. Og det, der virkelig stikker ud her, det er deres såkaldte GLP-forretning, hvor de jo har lanceret Ozempic, den her engang ugentlige version. Hvor du kun skal stikke dig en gang om ugen, i stedet for hver dag? En gang om ugen, som klarer sig rigtig, rigtig godt og langt bedre end forventet. Og bidrager egentlig også til, at markedsvæksten inden for det her GLP-segment faktisk vokser mere end tidligere. Det gør, at selvom Victoza, som er lidt ældre middel, taber markedsandel, jamen så er væksten så høj, at det kompenserer. Så er markedsvæksten så høj, at det kompenserer for de tabte markedsandel. Så man kan sige, nok får du et mindre stykke, Victoza-stykke i lavkagen, men lavkagen er blevet så meget større, at du ender op med et større stykke. Så det synes jeg er positivt, og det er positivt, fordi det er jo det er den her klasse af midler, der egentlig skal bidrage til væksten og indtjeningen fremadrettet. Det her segment, der skal udgøre ryggraden af Novo Nordisk indtjening, omsætning af indtjening, når vi kigger måske 5-10 år ud i fremtiden. Mm. Og så noget andet, jeg hæfter mig ved, det er egentlig, at når man ved første øjekast indtjeningen tilbagegang 2%, ikke specielt imponerende, dårligere end ventet, men der er højere fratrædelsesgodtgørelser i det her kvartal end ventet, faktisk for omkring 600 millioner kroner. Og samtidig med, så havde man også sidste år et svært sammenligningsgrundlag, eller man har et svært sammenligningsgrundlag i forhold til tredje kvartal sidste år, hvor man kunne indtægtsføre et salg af nogle aktiver til et selskab, der hedder Nate Pharma, for omkring 200-250 millioner. Så korrigerer man for de her fratrædelsesgodtgørelser, korrigerer man for de her salgaktiver, så er der egentlig tale om en fremgang indtjeningsmæssigt på 6% i kvartalet. Og det er positivt set i lyset af, at Novo Nordisk jo har en langsigtet finansiel målsætning om en indtjeningsvækst på 5%. Så jeg synes faktisk, at der er nogle rigtig positive elementer i det her regnskab. Nu er deres administrerende direktør, Lars Rugaard Jørgensen, han blev jo taget ved næsen af deres konkurrent Sanofi i kampen om Ablings, som Novo jo gerne vil have købt og købe andre selskaber. Ikke noget, Novo historisk overhovedet har gjort. Hvor tror du, at Lars Frogaard kigger hen efter en ny godbid? Ja, altså det er svært at pege direkte selskaber og selskaber ud, men det er klart, at de er under pres i deres biofarm-forretning. Faktisk klarer den her forretning så lidt bedre end væk frygtet i kvartalet, men der er generelt konkurrence, som vil gå ud over væksten i den her biopharmaceutical forretning, som dækker bløde præparater og væksthormon. Og der kan man sige, det er jo selskaber eller aktiver inden for den her forretning, som kan bidrage til væksten fremadrettet, som kan kompensere for den her øget konkurrence. Og der så vi jo allerede i går, at de er ude og købe et aktiv op, eller købe rettighederne til et væksthormondiagnoseværktøj. Og jeg tror, det de kigger på i Novo Nordisk, det er jo, at enten selskaber eller produkter, som bare kan sættes til i stikkontakten, forstået på den måde, at sælgerne for Novo Nordisk, når de alligevel skal ud og sælge væksthormon, at de så måske har et væksthormon-diagnoseværktøj med. Altså, så der er nogle synergier, man kan udnytte. Så det er ikke nødvendigvis store selskaber, vi vil se. Det kan også være midler, hvor man køber rettighederne til enkelte midler hos et selskab, og så betaler en upfront-betaling og betaler nogle løbende betalinger, afhængig af, hvordan det går med salget, når det kommer på markedet. Ikke? Så det vil nok være sådan nogle ting, vi vil se på. Det vigtige, tror jeg, det er, at Novo Nordisk har jo, som du også inde på, Pernille, traditionelt ikke gjort det opkøb. Jeg tror, de er hunderet for at lave for dyre opkøb. Det er også derfor, vi måske ikke har set dem har haft stor aktivitet i forhold til det her M&A-aktivitet. Så tror jeg også, de kigger på midler, hvor du simpelthen bare kan koble dem på den eksisterende produktpalette. Mm. Altså Novo Nordisk, der fastholder forventninger for 2018. Det er jo sådan, at når selskaberne kommer med regnskaber, så er der det sådan i løbet af dagen, sådan, som regel om formiddagen ved en tidtiden, det man kalder et conference call, hvor ledelsen i det pågældende selskab stiller op til spørgsmål og ris ros for jer analytikere og investorer og dem, der gerne vil være med på det her. Hvor tror du, Søren Løntoft, at Lars Frogaard, han bliver trykket på maven ved det her conference call? For først og fremmest, så er det klokken 1 i Novo Nordisk, så det er bare, hvis der er nogen, der sidder klar klokken 10, så kommer de til at vente lidt længe. Men det er klokken 1. Mm. Jeg tror, at hvis man skal trykke lidt, så er det nok en insulinforretning, som klarer sig dårligere end ventet kvartalet. Og noget af det, vi ser i insulinforretningen, det er jo øget konkurrence. Vi ser prispres. Og det vil der blive spurgt ind til. Der vil også blive spurgt ind til yderligere prispres i 19 i forhold til, at man skal dække en større andel af det, man kalder... man skal dække en større andel af finansieringen i det, der kaldes Medicare Part D, altså den her offentlige sundhedsordning til de ældre i USA. Det vil man, og det er noget, man har annonceret, vil påvirke negativt mellem 1-2% på toplinjen. Spørgsmålet er så, om nogle af de fratrædelser, vi ser, eller de afskedelser, vi ser, er et led i, at man helst vil undgå den her negative effekt drøb videre ned på indtjeningen. Så tror jeg, man bliver spurgt lidt ind til Lilly, kom på den europæiske diabetesorganisations diabeteskonference med data for et nyt GLP-middel, altså en pendant til det her Ozempic her, som faktisk viste nogle rigtig, rigtig stærke data. Og aktien faldt også med jeg tror, 5-6% på dagen oven på de her data. Og der vil formentlig kunne jeg forestille mig at blive spurgt lidt ind til, hvad kan Novo Nordisk gøre for at imødegå det? Og jeg tror også, jeg kender svar. Det umiddelbare svar vil være, jamen, vi kan øge dosis på Ozempic, og det gør Novo Nordisk allerede. De undersøger det her Ozempic i relation til fedme i en større dosis, og så skal man selvfølgelig have lavet et fase 3-forsøg i diabetikere, hvor man måler på blodsukkerniveauer eller evnen til at reducere blodsukkerniveauerne. Men det kunne jeg forestille mig, at der også vil blive spurgt ind til. Mm. Og man kan altså læse din analyse af Novo Nordisk inde på Sydbanks hjemmeside, Søren Løntoft. Vi lukker Novo for nærværende. Du sidder også og holder øje med Coloplast, der jo kommer med regnskab. Nu tør jeg næsten ikke at sige, hvad tid det er, men det plejer at være over middag, at de lander. og vi har jo fået tal fra Smith & Nephew, så vidt jeg ved. Hvad er forventningerne til stomi og hud og sår, og hvad er det sidste ben, de har? Det er urologi. Det er urologi. Det, ja. Det er jo et års regnskab, som du er inde på, også Pernille, og man kan sige, i vanlig stil vil jeg næsten sige, så er der, når der er årsregnskaber, fokus på helårsprognosen. Ja. Og der synes jeg jo, at det, når vi kigger på Coloplast, så er det måske interessant, og deres helårsprognose, så er det jo interessant, at de jo har en langsigtet finansiel målsætning om en organisk vækst på mellem 7-9%, og de investerer ret aktivt i salgsfremmende initiativer i øjeblikket, så de kan komme op i den øvre ende af den her målsætning mellem de 7-9%, altså op imellem 8-9%. Og jeg synes, det bliver spændende at se, om Coloplast rent faktisk tør så i deres guidance at melde ud, at de forventer en organisk vækst i den øvre ende af den målsætning. Det bliver meget, meget interessant. Mm. Ikke fordi vi kan se det i det her års regnskab. Der vil gå lidt længere tid, men det interessante er her, om man er virkelig i stand til for Coloplast side at investere i væksten, løfte væksten, uden at det koster på indtjeningen. Mm. Jeg er lidt i tvivl faktisk om den ekstra investering, man laver i salgsfremmende initiativer, om det i virkeligheden er prisen for at opretholde en vækst på mellem 7-9%. Mm. Altså om det virkelig er prisen for det. Ja. Man skal ikke se i årsregnskabet entydigt fortælle den historie, men det kan i hvert fald give et signal om, jamen er man stand til trods alt at løfte væksten op i den øvre ende af den her ambition. Men sig mig en gang, Søren Løntoff, nu er stomidivisionen den drivende kraft i Coloplasts tal og forretning. Konkurrenterne, det er, hvad er det, Convatec og Dansac primært, det her marked. Er det et voksende marked? Er det et stagnerende marked? Eller hvordan ser du det? Ja, altså det er et voksende marked, men Coloplast vokser mere end markedet. Og har også lanceret nogle nye generationer af stomiposer og klæbere, som adresserer nogle af de bekymringer, som brugerne som har stomi, har, og det er især lækage. Der har man altså lanceret nogle poser og klæber, der ligesom adresserer den her bekymring i forhold til, hvordan er den kropslige udformning. Den kan jo være forskellig fra person til person. Vi har forskellige maver, det, ja. Det er lige præcis. Og det er noget af det, man har forsøgt egentlig at adressere med den her nye generation, som man kalder Sensura Mio, og har både en konvex og en konkav, afhængig af, om maven går ud af eller ind af, eller om man har en flad mave, så har de også en flad pose, en flad klæber til. Så det er noget af det, der kommer, tror jeg, til at gøre, at Coloplast i deres stomiforretning vil være i stand til at vokse mere end markedet. Og det er helt sikkert også den samme kontinens af deres katheterdivision, noget af det, der skal drive omsætningsvæksten fremadrettet og gøre, at man kan indfri den her vækstambition, man har. Lars Persson? Ja, altså Coloplast har også haft problemer på det tyske marked. Det er sjovt nok, det hedder Hannover også, det er noget, vi ikke lige at vende. Men hvordan går det egentlig med Coloplast på det tyske marked? Der var jo konkurrenter, og der var nogle gamle medarbejdere, der forsvandt og startede de deres eget, eller hvad var det for noget? Men hvordan går det egentlig? Har de fået fat i det der store marked igen, eller hvordan ser det ud? Ja, det er faktisk mit indtryk. Ja, det man kan sige, de fortæller sjældent, med undtagelse måske af det amerikanske marked, så direkte om enkelte markeder. Men det er faktisk mit indtryk, at det går okay på det tyske marked. Ja. Man har jo sådan på de store markeder, på de vigtige markeder, så har man vil gerne være tæt på brugerne. Der har man også sådan en hjemmeomdelingsservice, ikke? Hvor brugerne egentlig kan anvende sig og få produkterne direkte hjem til sig, når de kommer hjem efter eventuelt en stomioperation. Ikke? Og så på det tyske marked har du sådan en hjemmeomdelingsservice. Det har du også i Storbritannien, det har du i på det amerikanske marked og så videre. Og det går egentlig okay med det. Mm, okay. Vi tager den helt store mediekultur med dig, Søren Løntoft. Vi har været omkring Novo Nordisk derude med regnskab her til morgen. Coloplast lander lidt senere. Genmap er først i næste uge, eller så næste uge igen, men de var for nylig ude med nogle gode data. Fase 3-forsøg med Darzalex og Levimid i kombination. Levimid, som jo er det mest solgte, altså lægernes første valg på det amerikanske marked. Hvor vigtige var de her data for Genmap og dermed for aktiekursen, Søren? Ja, super, super vigtige. Super vigtige data, de kom med der. Mm. Som du også er inde på, Revlimid i kombination med det, man kalder dexamethason, sådan binyrebarkhormon, er den mest brugte kombination på det amerikanske marked i nydiagnostiserede patienter med knoglemarvskræft. Så derfor var det også ekstremt vigtigt, at man kom med de her data med DARS og Lex i kombination med de her midler, fordi det adresserer især det amerikanske marked for nydiagnostiserede patienter. Og de nydiagnostiserede patienter med knoglemarvskræft udgør omtrent halvdelen af patientpopulationen, som meget, meget vigtigt. De kom med positive data, og noget af det, jeg hæfter mig ved, selvom vi ikke har set det fulde datamateriale, det var egentlig, at man er i stand til at reducere risikoen for sygdomsforværing med 45% i forhold til en kombination og en sammenligningsarm, altså dem, der kun modtager reflemid og DEX metation, som havde sådan en median overlevelse på over 30 måneder, så det er meget, meget stærkt, altså en meget, meget stærk sammenligningsarm, man havde, altså det, man holder det op imod, klarede sig faktisk rigtig, rigtig godt. Og det til trods, så var man også i stand til at vise en væsentlig reduktion i risikoen for sygdomsforværing. Og så må vi se, hvordan det udvikler sig i takt med, at studiet kommer længere frem. Men i hvert fald foreløbige data ser rigtig positivt ud, og der kommer yderligere data formentlig her i december. Det kunne måske også være en katalysator for aktiekursen og en endelig godkendelse i 19, der kan bidrage til salget og bidrage til udfoldelsen af det store topsalgpotentiale, der er forventet af Darzalex. Jeg skulle lige til at spørge dig, Søren, hvornår får knoglemarvspatienterne eventuelt glæde af det her produkt tidligst? Man kan sige, lige nu er det jo, det kommer an på, hvilken kombination lægerne foretrækker, men er egentlig alle linjer nu. Det er godkendt også, hvis vi kigger i Europa, i første linjebehandling, bare i en anden kombination med et middel, der hedder melphalan, velkæt og prednison, tror jeg. Det kan du godt bilde os ind. Ja, lige præcis. Men det er bare en anden kombination, og så kan det også blive godkendt, måske om der går nok et års tid, før det kan være på markedet i Europa i den her kombination med reflemid. Og i USA, jamen det kunne være omkring sommer, kunne jeg forestille mig. Det kommer an på, at man får fremskyndet sin behandlingsproces med den her godkendelse. Men det kunne være omkring sommer. God opvarmning til regnskabet for Genmab, deres Q3, der kommer ind for de næste 14 dage. Hr. Løntoft, den sidste, jeg stikker afsted til dig, det er Lundbeck. De er ikke regnskabsaktuelle nu, de kommer her den 7. november, men Lundbeck, der jo har fået tæsk på aktiekursen her på det seneste, de har fået en ny administrerende direktør, Deborah Dunshire, så vidt jeg husker, uddannet læge om, jeg ved ikke, 30 års erfaring inden for den her branche. Nu har hun selvfølgelig ikke noget at bevise så meget endnu, og hun har jo særligt lidt dårligt ud med en manglende godkendelse for, var det deres Parkinson for nylig? Ja, de havde det her skizofrenimiddel med det mundrette navn 35-700, som kiksede et fase 3-forsøg, altså viste ikke effekt i forhold til et af de midler, der er på markedet, og så ligger man det ned i hvert fald inden for den her indikation, og det var ærgerligt. Der var blockbuster-potentiale for det middel, hvis man var i stand til at vise det. Det var skizofreni, tak. Ja, det var skizofreni, ja, helt præcis. Og det gjorde man ikke. Man kan sige, det var måske et middel, som udset til at være en væsentlig vækstdriver for Lundbeck efter 2020. Det ville være et rigtig stærkt signal også i forhold til en lidt tynd, det man kalder senfase-pipeline, altså den del af udviklingspipeline, hvor som er tættest på markedet, kan man sige, ser måske lidt tyndbenet ud, og der havde det været et stærkt signal, hvis man havde vist en effekt og kunne få et middel på markedet. Nu vil der gå længere tid, og det er jo noget af det, der er så. Udover at man mangler den her vækstkandidat efter 2020, så sender det måske også et dårligt signal i forhold til deres pipeline. Så der er udfordret. Hun har udfordret Deborah Dunshire her, selvom hun reelt først lige er startet, men ikke nogen vanvittig god start for hende. Og du bliver næsten helt træt i stemmen, Søren. men vi kan gå ind på jeres hjemmeside og se, hvordan I forholder jer de steder til Lundbeck. Sådan helt overordnet den skuffe, der hedder medicinaler og medico. Hvordan kigger I på den med investeringsbriller i Sydbank, Søren? Ja, men som udgangspunkt meget positivt. Mm. Altså med ud fra den betragtning, at sådan nogle af de her store megatrends, vi ser, en stor aldrende generation, som desværre vil udvikle livsstilssygdom, desværre en øget risiko, altså en større patientpopulation, der vil få kræft fremadrettet. Så en mere, kan man sige, vestlig livsførelse med stillesiddende arbejde og mere fed mad. Og, altså, den her urbanisering bidrager også til alle de her livsstilssygdomme, så det er jo ren elendighed, det her. Og det er der nogen, der prøver at adressere. Ja. Det er der nogen, der prøver at adressere, ikke? Og der er nogle farmaselskaber. Man skal selvfølgelig være selektiv og også kigge på, jamen er der, hvordan står selskabet så? Også med de udfordringer, der er i øjeblikket inden for farma, blandt andet med prispres helt generelt og på det amerikanske marked og fokus på priserne på det store, vigtige amerikanske marked. Men ellers så kan man sige, så har de i hvert fald de her demografiske forhold med sig, trods alt, så vi vil se en underliggende patientpopulation, afhængig af hvilke sygdomsområder vi kigger på, men en pæn vækst fremadrettet, desværre, kan man sige. Når jeg er glad for, at vi har et hævesænkebord her, Lars Persson, så jeg har forholdsvis god samvittighed. Søren Løntoft, tusind tak for din tid på denne travle morgen, og fortsat god handelsdag. Velkommen, og i lige måde. Hej. Så kom vi altså omkring medicinalskuffen, Lars Persson. Hvordan forholder du dig til den? Jo, men vi hører jo, at der er prispres, og når vi taler med de andre analytikere og markedsstrateger osv., så er alle jo fokus på den, men man skal være selektiv, som vi også hører her, ikke? Der har blandt andet været Pfizer, der har egentlig været interessant, og nogle af de amerikanske selskaber, hvor flere af de danske selskaber har jo fået nogle ordentlige bøllebank. Nogle har også kørt voldsomt op, lad os bare tage Ambu, selvfølgelig ikke medicinale, men Medico mere, der hjælper jo ude på hospitalerne. Så man skal være mere selektiv, og så er det jo, at selv sådan store selskaber som Lundbeck kan miste rigtig meget, hvad kan man sige, ens markedsværdi, hvis der kommer en dårlig meddelelse. Så, men det er jo egentlig fantastisk, at vi lever i den her verden, hvor vi spiser en hel masse sundt og grønt, og vi har aldrig været mere medlem af fitnessklubber, og der er aldrig solgt mere sportstøj og gear til cykler og mountainbiker, jeg skal give dig skære. Og alligevel så bliver sygdom... Man kan sagtens have et medlemskab af et fitnesscenter og have alle gear, det ved jeg uden godt. At... Men alligevel så eksploderer jo de her alderssygdomme, så det er jo en eller anden mystisk, eller det er jo lidt uhyggeligt faktisk. Men altså, medicinalselskaber, helt sikkert er spændende, men gå selektivt til det, fordi at have en kritisk sans, ligesom med alle andre investeringer, det vil jeg da gøre. Jeg har jo ikke sådan de helt tunge medicinalselskaber i min portefølje. Altså, Lifco er måske det nærmeste, vi kommer noget med noget. Sundhed med de her tandlæge ting og sager, ikke? Til gengæld har jeg jo meget, hvor man kan hygge sig og også få lidt motion, nemlig skistar blandt andet, men altså, ja, sådan er det. Sådan er det. Og det er Millionærklubben, det er torsdag, og vi er i fuld fjerskrind på regnskaberne, og nu springer vi til Lars Svendsen. Velkommen til, Lars. Ja, hej. Og hej. Lars Svendsen, vi er omkring medicinalvirksomhederne, og så lige hoppe tilbage til Danske Bank, der er ude med regnskab her til morgen. Og der er de jo i halen på både Jyske Bank og Sydbank, og de regnskaber tog markedet ikke vel imod. Til gengæld så tager de vel imod Danske Bank her til morgen, men vi har så også et marked, der generelt er i plus næsten 2%. Jeg tænker lidt, Lav, har du haft mulighed for at se, hvad der bliver sagt om bøder i forbindelse med hvidvaskningssagen, når vi taler Danske Bank? Det kan godt være, at der står noget meget et eller andet sted, for jeg har jo heller ikke haft det til at nærlæse det, men det er kun, at, og det kan du også se på regnskabet, Lars stod talt lidt om før, at de har jo ligesom udgiftsført 1,5 milliarder, som de siger, de vil forære væk. De penge, som de skulle have tjent i tidens løb, vil de jo forære væk. Det er jo sådan en afledningsmanøvre, kunne vi jo kalde det for, ikke? Ja. En båd, altså man gør båder bedre i sig, de penge vil vi slet ikke have. Men, og de er jo sådan set udgiftsført nu, men det er jo, altså det bliver jo nok 15 milliarder, de skal betale til hvad hedder det, USA og til EU. Og man skal jo lige huske, at oppe i Estland, hvor hele foregår, det er faktisk i Euroland. Mm. Det er ikke noget, så selvom herhjemme går man og klapper hinanden på ryggen og mødes på golfbanen og siger, det er jo ikke en skid, vel, der giver du en frokost i stedet for, så er det fint, du. Altså, den går ikke i EU. Så hvad hedder det, at hvis det nu bliver 15 milliarder, så kan det jo godt være, at de ikke giver 1,5 milliard til det her, ikke? Så det er sådan regnskabet, men det kører jo sådan lidt stille, ikke? Og der, altså ham nye mand, det vil jo sige til ham, hvis jeg giver ham godt råd, det kunne jo være, at han hører radio, at nu han skal sidde der lige og rumstere i et par år, indtil de finder en ny. At han skal se at få trukket balancen nedad, den er jo helt vanvittigt stor. Og man har jo sådan en regel om noget, man kalder for leverage. Det er, hvor lille en egenkapitalandel, man overhovedet kan acceptere i en bank. Og jeg mener, det er 4%, man har. Men så er simpelthen alle forpligtelser, undtagen egenkapitalen. Mm. Den korrigerer du så for goodwill og luft og alt muligt ting og sager, man har sin egen aktie og sådan noget. Og jamen, så kommer vi jo derned, så derfor så gælder det altså om, at han må se at få trukket harmonikaen sammen. Det er jo sådan set det, han skal gøre, men det betyder jo også, at de vil tjene færre penge. Altså jo større balance en bank har, jo mere kan den tjene, ikke? Så altså, jamen, han må bare se at få trukket harmonikaen sammen. Det er det. Mm. Den stigning, vi ser her til morgen i markedet til Danske Bank på omkring 3%, er den fortjent, Lars Svendsen? Vi havde jo en, der spurgte sidste uge, hvor langt ned skatten, og siger, ja, det er svært at svare på, men om det er dermed så omvendt en rebounder, er det jo også svært at svare på, men pointen er, at de har jo ikke overstået det, og når der kommer den der halvøj, det er ikke formentlig, ikke? Altså gæt på 15 milliarder, to gange 1 milliard euro til hver USA og det andet, det. Jamen, så ryger jo 10% af indkapitalen jo, og så får de fred, og så kan de komme videre. Men må jeg godt lige fortælle en røvehistorie? Ja. Noget, som vi ikke har talt om. Her i sidste uge fik Folkevogn en stort, hensættelse, fordi de har fået en på grund af Audi og alt det med diesel, ikke? Og hvad består den af? Ja, den består af 5 millioner euro i bøde og 795, når vi så betyder om benene 800, ikke? Det var sådan noget, man havde grejlet sig til sammen. Og det tabet skulle sikkert være større, men altså, man siger, nej, vi er nøjes med 800, det er fint, og så går vi videre. De 795, det var overskud, som man sagde og sagde, det betaler vi tilbage, ellers så skal vi skændes mere i 100 år. Reelt set havde de kun krav på 5 millioner, men det drejede sig om 800, og det viser jo noget om, og måske er det så en milliard i virkeligheden, de har nok fået noget rabat, det viser jo noget om, hvordan strukturen er i alt det her. Og tilsvarende er det, jeg har siddet og sagt om Danske Bank, hvis de skal have en bøde efter det danske finanstilsyns og dansk lovgivning, jamen så får de jo 50 dagbøder af 200 kroner. Altså, det er jo til at grine af. Det kan godt være, at det bliver 5 millioner, men det er jo der, vi er. Det er jo ikke hverken 1,5 milliard eller 5 milliarder. Det her, altså lovgivningen og systemer og alt det der, det er fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Og det kan du jo se med Folkevogn. Altså, de jo, synes nok, det er mere interessant med de 795, som det skulle have været 995, end det er om de 5 millioner. Så du siger, at vi skal ikke være så nervøse for størrelsen af bøde, som Danske Bank kan få? Jeg siger bare, at den er ikke kommet endnu, og før der kommer sådan en, og de så får sådan en eller anden brev, hvor der står, at hvad de end har lavet ulykker, så kan de få lov at komme og kigge på, hvem der har overført penge fra familie og venner, bekendte og oligarker og ting og sager, og så har Danske Bank ikke, kan de ligesom ikke få til at tæsk på det. Mm. Det er det der punkt, du skal nå frem til, og det koster formentlig sådan noget. Og så nej, de dårlige nyheder er ikke overstået endnu. I hvert fald ikke for Danske Bank, men hvis jeg kigger op på markedet generelt, i hvert fald det danske, så er vi oppe med 2,14%. Ja, men det er jo fordi netop at Danske Bank stadigvæk vægter tungt i det danske indeks, og det gør Novus også, som er oppe med 3%, ikke? Og Vestas og Ørsted og Genmap og alt sådan noget. Det er jo fordi, at det er alle de store, der i dag, de danske blue chip aktier, der har fået så mange tæsk, der får lov til at rykke i dag. Det kan godt være, at udlandet. Nu var der jo en stor overskrift om, at på en eller anden finansavis i går, om at udlandet sælger ud af danske aktier, så nu er de nok på vej ind igen, fordi det er længe siden, de har solgt ud. Fordi at når de først skriver det på en avis. Breaking news. Breaking news, ja. Så er det allerede sket, og så er de faktisk nok på vej ind igen, faktisk. Så det er nok det, der sker. Altså, danske aktier har jo fået forholdsvis meget øretæver de sidste to år. Ja, jeg tillader mig at bruge dine egne ord, Lars Svendsen. De er blevet voldbollet. Det er jo det ord, du plejer at bruge. Er det forbi nu? Det tror jeg. Altså, jeg tror jo, at jeg stod også og prøvede at forklare det forleden dag, men det er jo sådan også nogle tanker, som på en eller anden måde, det er jo, vi gætter jo på. Det er jo hypoteser, ikke? Og så sidder vi og siger, hvad sker der, og hvad er der foregår? Og jeg tror jo egentlig, at vi er ved at have overstået den her rystetur i efteråret, men at det er Det er ved at, og så næste går vi straks over i næste krig, fordi sådan er aktiemarkedet. Vi går jo ikke, der bliver jo ikke sådan ro, og så ligger det helt stille, og så kigger vi om. Militærstøvnerne står altid for enden af sengen. Ja. Nej, vi går fra den ene grøft til den. Det vil sige, jeg tror jo, at det er de her hedge funds, som har spillet kong guldråd med os, og lavet en ordentlig voldboldning af Danmark, og jo også en hel masse andre aktiemarkeder. Ja. Og hver gang der har været noget, som så ud til at være det svage dyr i flokken, så er de kastet sig over. Den ene, der løb sidst i flokken, den er lige, hvor vi ikke kunne følge med, den anden blev nakket ned. Nakket og ed en hjort med... En hjort, ja, den sagde jeg også. De der program, vi har i fjernsynet. men det er det, der er sket. Og så kan du bare sige, at pointen er så, at så har de siddet og underholdt om, at du skal bare putte penge i USA. Det er jo sådan, de amerikanske brokere gør, ikke? Så kommer alle tosserne fra Europa, hælder penge derovre, og hvem til den sælger de... Og så putter de pengene over Europa. Og når de så gør det, så lige pludselig så opdager alle de her shortsellere jo, at nu kommer der nok til at være en lille fest i Europa, hvor det hele kører om. Og så, og det er jo så hedgefondet, sådan nogle drenge, der ligger og leger der, så bliver de jo trumlet over. Og det er for min det, vi kommer til at se nu her de næste 2-3 måneder. Det er mit gæt, at nu bliver det vil der strømme penge tilbage til Europa, og det er så mere... lidt mere tålmodige penge, måske ikke rigtig lange penge, men tålmodige penge. Og så bliver de der i virkeligheden låner helt lortet ned i banken, de bliver kørt over. Ja, så det er faktisk, nu havde vi jo selvfølgelig, vi havde Lars Tvede med i sidste uge, og han, jeg så lige på hans Facebook-opdatering, investoren Lars Tvede, at han gik i markedet i, det var i forgårs. Det lyder som om, at det er nu, man skal til at trykke på købsknappen, Lars Persson. Men altså, jeg trykkede jo i går. Ja. Nå, når nu vi er oppe på den klinik... Og det var ikke engang fredag, altså så det synes jeg nok, jeg er sgu foran marked for en gang skyld, det vil jeg sige. Optimisme. Ja, så er der altså... Og det har jeg jo prøvet før, at være tryk på en knap i en onsdag. Det var i hvert fald gav bagslag, så det skal man passe på med. Nogle gange skal man ud på sin comfort zone. Lars Svendsen, den store klinge. Thomas, han spørger her på vores sms, der er 42.624.7. Et rigtig godt spørgsmål, man siger til os, der aldrig har prøvet et bæremarked. Det er den diskussion, vi lidt har haft i seneste uge. Er det her en korrektion, eller er det en vending i markedet, hvor vi går for et 9-årigt bullmarked, og så til et bæremarked, der er ned ad bakke? Og så spørger Thomas, når nu man aldrig har prøvet et bæremarked før, hvordan er det at være et bæremarked? Falder det hele tiden, eller er der både gode og dårlige dage og uger, og der er enkelte aktier, der kan stige imod trenden i et bæremarked? Svendsen, hvis du vil tage den først. Ja, nu kan Lars også over, han kender mere til kurven, men det, altså, markedet er jo altid som, hvis man har sådan en god gammeldags fugtsvans fra Sandvig, eller hvor de kommer fra, så kan man sige, at markedet kører jo altid i nogle savtakker, ikke? Så er spørgsmålet, vender den der savklinge opad mod nordøst, eller ligger den godt nedad mod syd-sydøst? Det der er problemet for vej nedad, er jo typisk, at markedet er langsommere om at stige, og har en langsom tilvækst, når det falder, fordi så styrter alle ud af døren. Derfor er det jo også, vi siger, at ham her, Elliot Ray, siger, der er jo tre bølger opad med to pauser, ikke? Det giver fem trappetrin over, eller vendingspunkter, kaldet det for, opad. Men der er kun tre nedad. Det er det, Christoffer Wold kalder for ABC. Nedad, der er en tur nedad, så der er en lille modreaktion, og så kommer det store hook. Og den modreaktion, det er det, som nogen kalder for bear trap, at man simpelthen kan sige, at nu stiger det. Nej, det gør det ikke. Nu kommer så damphammeren lige bagefter. Og, men så ja, altså i bæremarkedet er der jo også nogle enkelte gode dage, men fidusen er, at der er, eller problemet er, at det er så voldsom en nedtur, at vi kan slet ikke bruge de gamle referencer, hvor vi sidder og kigger på, at den uge den her Pandora kostede 1.000, ikke sådan billig, når den er 800. Nej, det er den ikke. den er billig, når den er kommet ned i 290. Ikke? Altså, det er der, du har problemet, og det gør vores regnebog. Du vil ikke godt smide den over skulderen og sige, væk med den. Hvordan agerede du i det sidste bæremarked? Nu har du en alder, der gør, at du har svinget rundt der. Jamen det sidste, vi havde, det var jo hvad hedder det, finanskrisen. Ikke? Fordi de der ting, vi afslutter mig, så har jo kun været, modreaktioner. Ikke? Ja, og hvad gjorde jeg? Jamen, jeg fik jo også en gevald med tæsk, fordi jeg har et synspunkt om at ligge 70% opadgående investeres kun 30% cash, hvis selvom verden styrter sammen. Det var så en dårlig idé. Man skulle nok have gået mere hvad hedder det, kontant. Men jeg havde jo ikke, hvad hedder det, nogen bankaktier overhovedet, så det blev ikke ramt af. Men til gengæld så fik rederier jo en, som jeg havde meget af, en voldsom nedtur. Torben blev nærmest ruineret, ikke? Den slap jeg så ud af i sådan nogenlunde i tid, men det er det, du er nødt til. Det er simpelthen at sige, nu er vi nødt til at hive nødbremsen. Fordi det, så bliver lejen for voldsom. Det, og jeg vil sige, ja, det her mener jeg er en korrektion, og Europa tror jeg får en, har en optur til gode, men det rigtige bjørnemarked, altså hvor verden kører ned, og det måske skal halveres. Det er det perspektiv, vi skal have for øjnene. Ikke? Ja. Det er en halvering. Det er, og måske lidt længere end en halvering. Og korrektioner er jo typisk op til 20%. Svendsen, jeg er nødt til at stoppe dig, for jeg kigger op på ude og tænker, endnu en gang er festen stukket afsted for os. Vi snakkes i morgen. God handelsdag. Hej. Lars Persson, vi er i plus på den her store regnskabsmorgen, hvor vi altså både har Novo, Danske Bank, Ørsted og Carlsberg også ude med deres tal, og det er dem, der trækker i hvert fald Danmark i plus. Ja. Er vi det eneste, der løber afsted solo på den? Nej, vi har fået de andre med. Tyskerne er op med 0,5 og finnerne op med 0,7. Svenskerne er uforandret, og nordmændene er nede med 0,5 på grund af olieprisen. Altså en dag, hvor vi kan varme os lidt ved et aktiemarked i plus. Det er lang tid siden, vi har prøvet den. I aften der er det altså Apple, der smider på ordnet på tal i USA, så må vi se, hvordan det svinger rundt med tech-aktierne. Rigtig god handelsdag derude.